У нашым свеце сёння ёсць людзі, якія займаюць вельмі высокія пасады: прэзідэнты, прэм'ер-міністры, каралі і каралевы. Некаторыя карыстаюцца вялікай палітычнай сілай, калі іншыя служаць толькі намінальнымі галовамі дзяржаў. Адна асоба, якая займае намінальную пасаду, ёсць каралева Вялікабрытаніі Элізабета. Хаця яе лічаць намінальнай галавой дзяржавы, многія, тым не менш, пабажаюць яе і лічаць яе важным чалавекам са сваім асаблівым уплывам і сілай. Усе такія людзі жывуць даволі багата. Ці ты, слухач, калісьці падумаў аб тым, у якіх дамах каралева Элізабета жыве, а іх некалькі? Нельга сказаць, што яны запушчаныя. На самай справе, ейныя дамы надта заможныя, бо яна карыстаецца вялікім багаццем. Але давайте дапусцім, што грамадзяне Вялікабрытаніі правялі рэферэндум і рашылі не працягваць манархію Вялікабрытаніі. Значыць, каралева Элізабета і яе сям'я становяцца звычайнымі грамадзянамі без асаблівага высокага прызначэння. Яны цяпер жывуць як рабочыя людзі сярэдняга грамадскага становішча. Калі б так здарылася, дык як далёка яны сышлі б у статусе і становішчы? Думаецца, мы згодзімся, што ў грамадскім становішчы яны спусціліся б надта далёка і нізка. Нешта падобнае здарылася з Ісусам Хрыстом, калі ён нарадзіўся немаўляткам у Бетлееме больш за 2000 гадоў таму назад. Давайте прачытаем адно месца ў Біблії, у якім гаворыцца аб адлегласці, якую прайшоў Збавіцель дзеля таго, каб стацца падобным да нас людзей. У другім раздзеле паслання да філіпійцаў апостол Павел піша: «Ісус Христос, быўшы ў Божай прыродзе, не палічыў за рабунак сваю роўнасць з Богам, а прынізіў сябе самога, узяўшы вобраз раба, зрабіўшыся падобным на людзей і з выгляду стаўшыся як чалавек. Ён упакорыў сябе і быў паслухмяны аж да смерці і смерці крыжовай. Таму і Бог узнёс яго і даў яму імя вышэй за ўсякае імя, каб прад імем Ісуса схілілася кожнае калена на небе, зямлі і ў апраметнай, і кожныя вусны вызнавалі, што Ісус Христос ёсць Господ на славу Бога Айца». Першае, што мы заўважаем са слова апостла Павла, ёсць тое, што ён быў у Божай прыродзе. Іншы пераклад чытаецца гэтак: «Христос, быўшы ў сутнасці Бог». Нам, людзям, поўнасцю зразумець гэтую праўду цяжкавата. Калі мы думаем пра Бога, дык разумеем, што ён творца неба і зямлі. І цікава заўважыць, як Бог творца гаворыць пра сябе ў першай кнізе Біблії «Быццё». Мы чытаем: «Сказаў Бог, створым чалавека паводле вобразу нашага, паводле падабенства нашага». Бог тут жа гаворыць пра сябе ў множным ліку: «Створым нашага». Калі мы чытаем іншыя месцы ў Біблії, дык заўважаем, што Бог прадстаўляецца ў адной з трох асобаў: Бога Айца, Бога Сына або Бога Духа Святога. Доказ гэтага мы знаходзім у загадзе Хрыста сваім вучням. Ён сказаў ім, што яны павінны хрысціць нованаверненых у імя Айца, Сына і Духа Святога, бо так Бог выяўляецца ў адной з гэтых асобаў. Аднак у іншых біблійных месцах нам гаворыцца, што Бог таксама адзіны, як прыкладам у другім законе 6.4, дзе мы чытаем: «Слухай, Ізраіле, Господ Бог наш, Господ адзін ёсць». Бог прадстаўлены ў трох асобах, але адначасова застаецца адзіным. Зразумець гэта цяжка, але так вучыць Слова Божыя. Важнае тут тое, што Ісус Христос сказаў, што ён з Богам Айцом адзіны, і разам з Духам Святым яны ўсе складаюць трыадзіннае боства. У Дабравесці паводле Яна Мы чытаем слова Ісуса Хрыста, калі ён размаўляў з суайчыннікамі і прыстасаваў словы «я ёсць» да сябе. Сярод габрэяў гэты выраз адносіўся толькі да Бога Творцы. Калі Ісус Хрыстос ёсць Бог, а я веру, што яно так ёсць, дык гэта абавязкова значыць, што ён таксама прымаў удзел у тварэнні сусвету і жыцця. Апостол Павел вельмі ясна і дакладна заявляе, што Хрыстос быў актыўны ў тварэнні. Пішучы да верніка ў Калосах, ён кажа: «Ісус Хрыстос ёсць вобраз Бога небачнага, ён стварыў усё, што на нябёсах і што на зямлі, бачнае і небачнае, усё ім і для яго створана, і ўсё існуе ім». Будучы Богам Творцам, Хрыстос абавязкова таксама жыў з Богам Айцом і Духам Святым у небе. Мы гэта бачым з таго, як некалькі дзён пасля ўваскрэсення ён быў падняты перад вучнямі ў неба і знік з іхняга зроку. Ён насамрэч вярнуўся ў тое месца, адкуль ён першапачаткова выйшаў. Падумайма аб небе. Як яно выглядае і як там жывецца? Напэўна, усё там цудоўна і прыемна. Неба недакранутае чалавечым грахом. Яно аказваецца месцам маральнай чысціні і вялікай радасці для тых, хто там цяпер знаходзіцца. Адсутнічаюць у небе ўсякі сум і журботы. З мастацкага пункту гледжання неба мусіць быць надта прыгожым месцам. У небе Бог Отец, Бог Сын і Бог Дух Святы жывуць у самай цеснай лучнасці паміж сабою. Лепшай і бліжэйшай лучнасці не можа быць. Ісус Хрыстос жыў з Богам Айцом і Духам Святым у небе перед тым, як ён спусціўся на зямлю і прыняў чалавечае цела. Заўважма, што Слова Божае паведамляе нам, што Ісус Хрыстос не лічыў за рабунак быць роўным з Богам, а добраахвотна прынізіў сябе, прыняўшы вобраз раба. Гэта значыць, ён стаўся чалавекам. Хоць ён мог бы трымацца свайго боства і жыць далей з Богам Айцом і Духам Святым у небе, Ісус Хрыстос рашыў пакінуць нябеснае прыстанішча і стацца падобным да нас людзей. Вось тут жа мы заўважаем велізарнае прыніжэнне боскай асобы. Хрыстос пакінуў прыемнасці нябеснае прыстанішча дзеля таго, каб сысці да нашага ўзроўню. Паводле апостола Павла, Ісус Хрыстос узяў вобраз раба, зрабіўся падобным на людзей і з выгляду стаўся як чалавек. Падумаць толькі, усё гэта сказана пра творцу сусвету і таго, хто трымае цэлы сусвет як адно цэлае сваёю сілаю. Нягледзячы на той факт, што ён стварыў нас, людзей, ён таксама стаўся падобным на нас і пры нараджэнні ў жыццёвых патрэбах поўнасцю спадзяваўся на сваіх зямных маці і бацьку. Бог у асобі Ісуса Хрыста сапраўды сышоў да нашага ўзроўню. Слухач, да твайго ўзроўню. Ён сустракаў тыя самыя абмежаванні, якія мы сустракаем. Ён пераносіў тыя самыя спакусы, якія мы пераносім. Ён сумаваў і плакаў так, як мы сумуем і плачам, калі спатыкаемся сейчас смерцю. Але ў любові ён перавысіў усякую чалавечую любоў. У Біблії мы читаем, что Бог есть любов, что значит, Ён любит и жадає найдобрейшого кожному человеку. Ён дозволил злым людям потребовать его на смерти за злочинство, якого Ён не учинял. Ты, якія осудили и приговорили его до покарання крыжовой смертью, не разумели, что гэтым робили. Тым не менш, Збавитель Христос у молитве своему небесному Отцу просил, каб Бог даровал им за такий ганебный учинок. Апостол Павел каже, что Збавитель нават дозволил себе пойти на укрыжванне, что лечилося отповедной карой за злочинство. Это вид кары был один из самых агидных и лютых того часу. Злочинец висел на крыже долгий час и в великих покутах до моменту смерти. Христос сказал, что он мог бы покликать шмат анёлов и с ихней допомогой вызволить себе от тех, кто пришел забрать его на суд, але гэтага не зрабіў. Йому було вельмі тяжко пайсці на пакуту. Але ён ведаў, дзеля чаго ён сышоў на зямлю, і дазволіў іншым пакараць яго за чалавечыя грахі. Аўтар паслання да габрэяў напісаў: «Дзеля радасці, што была перад ім, прыняў крыж, пагардзіўшы ганьбаю». Паважаны слухач, Ісус Христос надта далёка спусціўся дзеля цябе і мяне. Ці мы цалкам усведамляем і цэнім, як далёка і нізка ён сышоў дзеля нашага дабра і збаўлення? Ці выказваем яму сардачную падзяку за ўсё, што ён зрабіў, калі стаўся падобным да нас і памёр для нашага апраўдання? Памятайма, што ён не нарадзіўся ў нейкім палацы. Ён нарадзіўся ў месцы, дзе трымалі і кармілі жывёлін. Але нябесныя анёлы не маглі прамаўчаць аб нараджэнні Хрыста, таму і з'явіліся простым пастухам на полі і расказалі аб вялікай падзеі. Пазней мудрацы ўбачылі асабліва яркую зорку ў нябёсах і прыйшлі да выніку, што нейкая асаблівая асоба нарадзілася. Яны пайшлі шукаць Хрыста, каб і выказаць яму гонар. І Слово Божие кажа, што прыйдзе той час, калі ўсе, хто нарадзіўся і жыў на зямлі, прызнаюць Ісуса Хрыста вялікім уладаром. Апостол Павел заяўляе, што Бог даў Хрысту найвялікшае імя, і прыйдзе час, калі ўсе людзі паклоняцца перад ім і заявяць, што ён сапраўдны уладар уладароў і цар цароў. Аўтар паслання да габрэяў нагадвае нам пра гэта, калі піша, што Збавіцель Хрыстос пры першым прыходзе на зямлю прынёс сябе ў ахвяру, каб вызваліць многіх ад грахоў і грэшнага спосабу жыцця. Але ў другі раз ён прыйдзе дзеля таго, каб даць поўнае збаўленне тым, хто чакае ягонага другога прыходу. Браты і сёстры ў Хрысце, сярод людзей мы, ягоныя вернікі, карыстаемся велізарнай прывілеяй, стае прычыны, што мы знаходзімся на баку апошняй перамогі. Апошняя перамога будзе дадзена Збавіцелю Ісусу Хрысту. Давайте будзьма трымацца Яго, чаго б гэта ні каштавала, і сваім часам мы атрымаем славутую ўзнагароду ад Яго. Калі ты, паважаны слухач, пакуль што не з'яўляешся ягоным паслядоўнікам, дык звярніся да Яго чым хутчэй, і гэтым чынам ты таксама станешся спадчынікам ягонай будучай вечнай узнагароды. Яму належыць вечная слава.